ماتحت اگر یہ ذہن بنا لے کہ جب تک نگران میرے گھر پر نہیں آئے گا میں مانوں گا ہی نہیں، مطمئن ہی نہیں ہوں گا، تو ایسے ماتحت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے گھر پہ 12 مرتبہ جانا چاہیے. میں دیکھو عمارت کے لیے ایک تنکا بھی کارآمد ہے. اگر یہ بچہ ہے، بچہ سمجھ کر اس کی ضد پوری کر دی جائے. اب میں گھروں پہ تو نہیں جا پاتا، میری مجبوریاں میں سمجھتا ہوں آپ سب سمجھتے کہ، تو اب بھی کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو الحمدللہ بارہا ان کو معافی نامے کی چٹھیاں بھیج دیتا ہوں. حالانکہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو کیش کرائے گا، یہ ہو سکتا ہے مجھے بلیک میل کرے، لیکن میں حتی الامکان چٹھیاں بھیج کر یا کہلوا کر یا مل جاتا ہے تو ہاتھ جوڑنے میں بھی آسرا نہیں کرتا، شرماتا نہیں، شرماتا بھی ہوں تو شرم کو بھی مار کے کوشش کر کے میں معافیاں مانگتا رہتا ہوں. اور شاید ایسی اس طرح کی چٹھیاں آپ میں سے کسی کے پاس ہوں گی بھی، کسی کے پاس ہے اس طرح کی میرے معافی نامے ہیں کسی کے پاس آپ میں سے؟ ایک، دو، فی الحال تین، سبحان اللہ، چار، پانچ، اور مطلب یہ تو پانچ ہوئے. اب یہاں ظاہر ہے کہ ہزاروں لاکھوں کو تو میں نہیں دے سکتا چٹیاں، نہ لاکھوں کی حوصلہ شکنیاں کرتا ہوں گا میں. اب کرتا بھی ہوں تو بعض اوقات ایزا نہیں ہوتی نا، وہ تعزی ہوتی ہے. اب جیسے کئی لوگ ایزا وہ کہ جیسے میں نے ایزا دی آپ کو، تعزی وہ کہ ایزا آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لی، اب آپ مجھ سے تحفے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، تحفہ تحفہ تحفہ تحفہ، میں نہیں دیتا تحفہ تو اس سے بھی ایزا تو ہوتی ہے. تو یہ دراصل ایزا نہیں ہے، یہ تعزی ہے، تے تا سے تعزی، یعنی ایزا اپنے اوپر مسلط کر لینا. تو مجھ پر واجب تھوڑی ہے کہ میں سب کو تحفے ہی دیتا پھروں، نہیں دیتا، میری مرضی. یا ہاتھ ملانے کے لیے ضد کرتے رہتے ہیں، اتنے سارے اس ٹائم جو ہاتھ ملانے کے لیے ضد کریں گے تو مجھے پتا ہے کہ میں اگر ایک دو سے ہاتھ ملاؤں گا تو پھر جو یہ ٹوٹیں گے تو میں کہوں گا میری گریل کہوں گی. تو اگر میں ہاتھ نہیں ملاتا تو کوئی اگر ناراض ہوتا ہے ایسے مواقع پہ تو یہ بھی تعزی کے حکم میں آئے گا کہ میری طرف سے ایزا نہیں پہنچی بلکہ آپ نے ایزا اپنے اوپر مسلط کر لی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی. اللہ.